Karanfile kermisin canan oy. Karanfile kermisin canan oy. Bu aşkı çeker misin canan oy. Bu aşkı çeker misin canan. Bana ettiklerini canan oy, bana ettiklerini canan oy. Sen olsan çeker misin canan oy, sen olsan çeker misin canan oy. Oy can oy can oy can oy canan oy, oy can oy can oy can oy canan oy. Yandırdın beni canım canım, soğuttun beni canım canım. Yeşil berde üstünde canan oy, yeşil berde üstünde canan oy. Sarılıp yatan bilir canan oy, sarılıp yatan bilir canan oy. Oy can oy can oy can oy canan oy. Oy can oy can oy can oy canan oy. Yandırdın beni canım canan oy, soğuttun beni canım canan oy. Oy can oy can oy can oy canan oy. Oy can oy can oy can oy canan oy. Yandırdın beni canım.